Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 19-20 asrlarda yashab o'tgan buyuk bobomiz Alixon To'ra Sog'uvning hazratlari rahimahulloh qalamlariga mansub Turkiston qayg'usi asarini taqdim qilmoqdamiz. 1-qism. Ulug' bobom va Turkiston qayg'usi asari haqida. Bismillahir Rohmanir Rohim. Muhtaram o'quvchi, ma'lumdirki, inson bolasi o'z padari buzrukvoriga qarab qad rostlaydi. Lekin millatni jahon miqyosida shuhratlantiradigan buyuk shaxslar haqida yozish hamisha sharafli, mas'uliyatli va bir vaqtda o'ta murakkab vazifadir. Mazkur vazifaning qo'shimcha og'irligi o'z bobongiz haqida yozishdir. Chunki hissiyotlarga berilib mavzu xolisona yoritilmagan deyilishi mumkin. Gumonlarga asos bo'lmasligi kerak. Shu sababli boshqalar yozishadi degan umidda ko'p yillar o'tdi. Keyingi yillarda bosilib chiqayotgan maqolalarning ko'pi bir tomonlama bo'lib, Alixon To'rani o'z davrining siyosiy mafkuraviy tuzumini qabul qilgan, uning g'oyalariga ishonib aldangan olimlar qatorida ifoda etishga urinishlar bo'ldi. Bu albatta shu davrning yozuvchilari uchun qulay, chunki bu inson ham o'zimizdan edilar demoqchi bo'lishadi. Lekin haqiqat unday emas ekanligini ushbu kitobdan bilib olasiz. Shu bois bu haqda batafsilroq ma'lumot berish zarur deb bildim. Ulug' bobomiz Alixon To'ra Sog'uvniy 1885-yilda tug'ilib, 1976-yilda vafot etganlar. Alloh u kishini rahmat qilgan bo'lsin. Komil inson bo'lib, zamonamizning ko'p ilmlarini mukammal egallagan buyuk allomalardan edilar. Birinchi navbatda u kishi diniy ilm, teologiya sohasida katta bilimga ega bo'lganligi va mashhurligi hozirgi kunda ko'pchilikka ma'lumdir. Xususan, Tarixi Muhammadiy asari nashrdan chiqqandan keyin 1991-yil u kishi nafaqat yurtimizda, balki butun islom olamida shuhrat qozondi. Shu bilan birga bobomiz o'tkir zehn sohibi, tarix ilmining ayniqsa islom tarixi va Turkiston tarixini zukko bilimdonlaridan edi. Sermazmun hayotining oxirgi 30 yili davomida Alixon To'ra yozib qoldirgan ulkan ilmiy meros ichida Turkiston qayg'usi tarixiy asari alohida o'rin egallaydi. Bu asarda u kishining yigitlik va kamolatga yetgan davr xotiralari asosida o'z e'tiqodi, dunyoqarashi, qaysi g'oyalar uchun jon fido qilib kurashganlari, nimalarga vatan ahlini da'vat qilganliklari, suyukli vatanimiz tarixi saboqlari, kelajak bo'g'inlari ulardan qanday xulosalar chiqarmoqlari kerakligi, vatanimiz mustaqilligi muqarrar ravishda qo'lga kelishi bashorati, uni mustahkamlash uchun nimalar qilmoq zarur ekanligi to'g'risida chuqur o'y-fikrlar o'z ifodasini topgan va bayon etilgan. Bu asardan ayrim parchalar Yoshlik jurnalida 1992-yil 3-4 sonlari va shu yili O'zbegim kitobida chop etilgan bo'lib, to'liq holda u endi birinchi marta kitob shaklida keng jamoatchilikka taqdim etilmoqda. Turkiston qayg'usi asari 1966-1973 yillarda Toshkentda yoziladi. Bu davrda Sovet mustabid tuzumi kuch-qudratga to'lgan, o'z siyosatini zo'ravonlik bilan nafaqat mamlakat ichkarisida, balki uning uzoq tashqarisida ham o'tkazib turgan payt edi. Shu sababli ko'pchilik ziyolilarimiz hukmron maslakka qattiq ishonib, kecha-yu kunduz uning xizmatida bo'ldilar. Qanchadan qancha yuksak qobiliyat egalari, iste'dodli shoir va yozuvchilarimiz bu soxta mafkura kuychilari, tashviqot va targ'ibotchilari edi. Ular tuzumga to'g'ri bo'lmagan bir og'iz siyosiy so'z, mustaqil fikr aytish uyoqda tursin, bu to'g'rida o'ylashning o'zi noto'g'ri, telbalik, aqldan emas deb bilishar boshqalarni ham bunga ishontirish uchun barcha minbarlardan bor rasmiy, norasmiy usullar va jon fidoilik bilan harakat qilishar edi. Boshqa millat vakillari bo'lgan inson huquqlari himoyachilari, umuminsoniy qadriyatlar targ'ibotchilari akademik Saxarov, yozuvchi Soljenitsin va shular safida boshqa mustabid tuzumning zulmini ko'rgan haqiqat va adolat kurashchilari tarix sahnasiga endi birinchi qadamlarini qo'ymoqda edi. Mana shunday muhitda, ya'ni yurtimizda hukm surayotgan ixtiyoriy qullik davrida sobiq Qizil imperiya hududida birinchilardan bo'lib bobomiz bu tuzum va mafkura tub negizi va mohiyati bilan inson tabiatiga, umuminsoniy qadriyatlariga zid insoniyat taraqqiyoti yo'lining xato ko'chasi ekanligini asoslab shunday yozdilar. Hayot olamida eng ulug' oliy darajalik yaratilgan narsa shubhasiz shu insondir. Shuning uchun inson huquqlarini eng yuqori darajada saqlash haqiqiy madaniyatning ayrilmas bir tarmog'idir. Madaniyat qayerda, qaysi millatda bo'lsin, insoniyat haqlarini saqlash uchun hukumat qo'lida adolat quroli bo'lib turar ekan. Ana shu chog'dagina butun xalq haqiqiy madaniyatga erishib, tinchlik bilan rohatda turmush kechira oladi. Buning natijasida insoniyat xususiyati bo'lgan har kimning erk ixtiyori o'z qo'lida saqlanadi. Yer yuzining qaysi o'lkasida bo'lishni kim tilar ekan, hech qanday to'sqinlik ko'rmaydi. Asrimiz boshida chiqqan siyosiy firqalar ichida kommunizm kabi aqldan yiroq, xayoliy bir maslak ahli bo'lgan emas. Mana shu xayoliy maslak egalari 50 yildan beri aqldan tashqari tuzumlarini qurol kuchi bilan xalq ustida yurg'azib keldilar. Insoniyat olamining ofati, kufr, nifoq madaniyatining zaharli mevasi hisoblangan kommunistlar bozori qanday yerda qizidi? So'ngra tushunmagan, hech narsa bilmagan, ayniqsa yuqsillik, kambag'allikda yashayotgan gumroh, vatan, millat nima ekanligini bilmaydigan ongsiz nodonlar ko'p bo'lsa, mana shular ichidagina rivojlanib, tezdan ishlari avj oldi. Hech davrda ko'rilmagan buzuq, jirkanchli tuzumini bolsheviklar hech kimga qabul qildirolmagach, insonning hayotiy yemak-ichmak, oziq-ovqatlariga osilib, biror kishi uyida don urug'idan ortiqcha hech qanday narsa qoldirmay yig'ib olishdi. Shu orqali xalqni och o'ldirish qo'rqinchi bilan o'zlariga bo'ysundirmoqchi bo'ldilar. Chunki bu kabi boshi tuyuq qorong'u ko'chaga xalqning kirgizish faqat iqtisodiy, siyosiy majburlik orqaligina bo'lishi mumkindir. O'sha davrda Toshkentda yashab turib, maxfiy uy nazorati ostida bo'lishiga qaramay, insonlar haq-huquqi, sovet tuzumi va mafkurasi ustida shu kabi haqiqatni qayg'urib so'zlash uchun qanday iymon, e'tiqod, maslak va irodaga ega bo'lmoq kerak edi? Qaysi qudrat va g'oya u kishini bunday jasoratga boshlagan? Nega boshqa ziyolilarimiz shu paytda bu to'g'rida fikr yuritishga jur'at etolmaganlar? Ular o'z boshlarini asrab, turmush rohatini ko'zlab, qanday qullikda, mutelikda, kimlarning tobeligida hayot kechirayotganliklarini anglashni istamadilar. Bulardan farqli o'laroq bobomlardagi birinchi quvvat ummoni, haqiqiy islomiy iymon e'tiqodi va haqqoniy hur fikrligi bo'lsa, ikkinchi ulug' manba ul zotning vatan va millatga bo'lgan cheksiz muhabbatidir. Bobomlar yozadilar: "Umrim ichida qanchalik og'ir ishlarni, ko'p qo'rqinchli kunlarni boshimdan kechirdim. U chog'da ko'nglimdagi iymon e'tiqodim Allohga bo'lgan va uning haq payg'ambari Muhammad alayhissalomga bo'lgan muhabbatim men uchun eng kuchli ishonchim va eng ortiq suyanchim edi. Iymonli kishilarga har vaqt bu ulug' davlat nasib bo'lg'usidir. 132-bet. Hozirgi madaniyat davrida diyonat bilan taraqqiyot birga yasholmaydi degan xato fikr oqillar oldida emas, jahon bo'yicha johillar orasida tarqalmishdir. Haqiqatda esa din poklikdir, poklikka qurilgan axloqdir, dinimizning asli aqldir, quroli ilmdir. Hozirgi taraqqiyot islom axloqi asosida olib borilsa, insonlar uchun eng foydali madaniyat bo'lishida shak yo'qdir. Umum insoniy haq-huquqlar butun xalq oldida, ayniqsa hukumat doiralarida qonuniy ravishda himoyalanib saqlanar ekan, o'shandagina madaniyati fozilaga erishiladi. Shu kunlarda ustimizda hukmron bo'lgan dinsizlar madaniyati esa fosiq madaniyat deyiladi. Bunday madaniyat insonlarni ham axloqiy, ham ruhoniy fazilatlardan butunlay ajratadi. 97-bet. Vatanimiz, millatimiz 100 yildan ortiq bosqinchilar qo'lida, mustamlaka zulmi ostida yotganini asosiy sabablari xonliklar davrida Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan ittifoqsizlik, dinni asosi bilan tushunmagan ilm madaniyat dushmanlari hokimiyat tepasida bo'lishi, mamlakat mudofaa quvvatiga ahamiyat berilmagani, xalqimizning xurofot zulmati va jaholat botqog'iga butunlay botganligi, zamonaviy fan ilmlarini o'qish va o'qitish ishlariga e'tibor bo'lmaganligi haqida bobomlar kuyunib gapirardilar. Nima uchun keyingi asrlarda Turkiston xalqi bunday jaholat botqog'iga botdi? Buning bosh sababi dinni asosi bilan tushunmagan ilm madaniyat dushmanlari hokimiyat tepasida bo'ldilar. O'zlarini din homiylari deb e'lon qilib, xalqni ma'rifat nuridan mahrum, zamonaviy fanniy ilmlarni butunlay yiroq tutdilar. Chet davlatlar bilan aloqa bog'lamadilar. O'qish, o'qitish ishlariga hech qanday ahamiyat bermadilar. Shuning uchun Turkiston xalqining ichida uyg'onish, fikr ochilishi va bor sharoitdan foydalanish imkoniyatlari bo'lmadi. Davlatning inqirozi millatning ongsizligiga shu johillar sababchidir. 53-bet. Bular vatan va millat oldida eng kechirilmas jinoyatchi odamlar, chunki davlatlarini inqirozga, millatlarini qullikka, vatanlarini xorlikka olib keldilar. 47-bet. Hozirgi madaniyat olamida millatning o'z huquqini saqlash sharafi uning qurol kuchigagina bog'lanmishdir. Shuning uchun to'liq mudofaa kuchiga ega bo'lmagan millatlar insoniy huquqlaridan butunlay ajrab hayvonlar qatorida xo'rlik bilan yashamoqqa majburdirlar. 63-bet. Shunga ko'ra zamonaviy bolalardagi kelajak kunlarni eskarib, zamonaviy ilm o'qishga chin ko'ngillari bilan kirishib, halol meros, o'z vatanlarini egallash uchun mudofaa quvvatini tayyorlashga tish tirnoqlari bilan yopishsinlar. 60-bet. Kitobda hozirgi zamon ilm fanini tirishib o'qish, zamonaviy texnika va texnologiya hunarlarini yaxshi o'zlashtirish bilan bir qatorda xalqning milliy hissiyotini ko'tarish, o'z ona tilini saqlash, adabiyotini yuksaltirish bizni millat sifatida yutilib ketishdan to'g'on kabi asraydigan zarurat ekanligini uqtiradi. Hozirgi o'qimishlik tushungan vatan bolalarimiz agar milliy hislik bo'lmas ekanlar, ulardan bizga, ya'ni o'z xalqiga foyda yetishi hech vaqt mumkin emasdir. Balki bolta sopini o'zimizdan chiqargandek, yov qo'lida tub ildizimiz bilan kesib quritishga qurol bo'ladilar. U holda o'z-o'zlaridan umid etilgan vatan o'g'illarining qo'llari bilan vatan ahllarini ko'mishga chuqur qaziladi demakdir. 71-bet. Milliy hokimiyatimizdan hozircha ajrab turgan bo'lsak ham, milliy hissiyotimizdan ajramay uni saqlay olsak, kelajakda dushmanlarga yutilishdan o'zimizni qutqara olamiz. Endi bu maqsadga yetish uchun qo'yilgan masalalarning eng birinchi sharti til masalasidir. Agar biz til adabiyotimizni kengaytirib, uning qadr-qimmatini oshirib, boshqa madaniy tillar darajasiga yetkazur ekanmiz, mana bu chog'da millatimiz, milliy hissiyotlarimiz doimiy ravishda o'sib saqlanguvsidir. Agar bunday bo'lmay, balki aksincha o'z ona tili qadriga yetmasdan unga ahamiyat bermas ekanlar, u chog'da ko'p uzoqlamayoq alvido aytib o'z tillaridan abadiy ajragan bo'ladilar. Shundoq bo'lib, o'z ona tilidan ajramoqlik milliy hissiyotlarini yo'qotish natijasidir. Bu ish esa insoniyat olami oldida ulug' xiyonat, kechirilmas jinoyat hisoblanadi. Bunday bo'ldi demak, ulug' Turkiston ulusi Turon nasli bosqinchilar tilagicha qurbon bo'lgan holda inqirozga uchrab, Alloh saqlasin, tarix sahifalaridagi shon-sharaflik nom-nishonlari o'chiriladi demakdir. 110-bet. Alixon To'ra umr bo'yi Turkiston xalqining ozodligi va milliy mustaqilligi uchun kurashgan, yoshligida Chor Rossiyasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonlarda faol ishtirok etgan, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining birinchi prezidenti va marshal bo'lgan, mustabid sovet tuzumining butun kirdikorlarini ilk kunlaridan boshlab tanqid qilgan va unga qarshi turgan, uning mustamlaka siyosatini qabul qilmagan fidoi inson edi. Umrining ko'p qismini quvg'inda, qamoqxonalarda, tazyiq va ta'qib ostida o'tkazdi. Har davrda qo'shtirnoq ostidagi saxovatli sovet hukumati tomonidan taklif etilgan har xil inomlarni, jumladan u kishiga umrbod tayinlangan katta nafaqani, oilasi bilan yashash uchun ajratilgan katta hovlini, Fanlar akademiyasiga a'zo bo'lish taklifini rad etib, o'z iymon e'tiqodiga har doim sodiq bo'lib qolganlar. U kishi oddiy xalq ichida tanilib, katta obro'-e'tiborga ega bo'lganligi uchun sovet tuzumining maxfiy idoralari ta'ziq o'tkazib turgan bo'lsa ham, mahkamaga tortish, qamash choralarini qo'llashga jur'at etmaganlar. Ul zotning metinday mustahkam iymon e'tiqodini, vatanimizga, millatimizga bo'lgan chuqur muhabbatini, istiqlolning qo'lga kelishiga, milliy davlatchiligimizning tiklanishiga bo'lgan ulug' ishonchini hech narsa buka olmagan. Biz O'zbekiston xalqi, haqiqatda shu vatan ahllarimiz, inson nasli yaratilib, yer ustiga qadam qo'ygan kundan boshlab, bizning ota-bobolarimiz shu O'zbekiston o'lkasida yashab kelgan ekanlar, shu kunlargacha tiriklarimizning bo'ynida ko'tarib, o'liklarimizni qo'ynida saqlamishdir. Bu O'zbekiston vatanimizning bir qatlami, bir O'zbek xalqi ota-bobolarimizning suyaklari bilan ko'tarilmishdir. Bo'ynida ko'targan, qo'ynida saqlab, oq sut berib tarbiyat qilgan bu O'zbekiston, Turkiston bizning o'z ona vatanimizdir. Endi bu shu kungi holimizni yuzaki emas, chuqurroq tekshirib ko'raylik. Qaysi holda turamiz, qanday xorlik ostida yashaymiz, hayotimiz ustidan kimlar hukm yurg'azib, qadrimiz kimlar qo'liga topshirilmishdir? Jannat kabi bog'i bo'ston, noz ne'matlik vatanimizga kimlar ega bo'lib, u joylarda kimlar o'ltiradi? Vatanimiz boz ustiga mol dunyoyimiz, axloq odoblarimizdan bizni kim ajratdi? Butun hayot, erk ixtiyorimizni majburiy ravishda qo'limizdan kimlar tortib oldi? Kerakligicha din ilmini o'qish hammaga farz bo'lganidek, o'z hukumatini, vatanini va millatini saqlash uchun zamonaviy fan ilmini o'qib bilishlik ham farzdir. Vatanimizni ozod qilish, o'z davlatimizni qo'lga keltirish va uni saqlash uchun har davrning o'ziga yarasha butun sabablarini qilish Qur'onda aytilgan Alloh amri deb bilishimiz kerak. 100-bet. Payg'ambarimizning g'oyibdan xabar bergan mo'jiza so'zlariga qaraganda va hozirgi jahon siyosatining ketishicha oldimizda ulug' voqealar bo'lishi shubhasizdir. Mana shu kabi buyuk voqealar bo'lar ekan, dunyo bo'yicha umumiy o'zgarishlar bo'lmay qolishi mumkin emas. Shu o'zgarishlar natijasida mustabid tuzumning temir qo'rg'onlari tormor qilinib, asrlar bo'yi zolimlar asorati ostida yotgan bechora vatan ahllari o'zlarining halol meroslari, ona vatanlari bo'lgan Turkiston o'lkasiga shunda albatta ega bo'ladilar. 122-bet. Umumjahon siyosatining o'zgarishi, millatlarning milliy uyg'onishlari kuchayishi natijasida mazlum xalqlarning o'z milliy yetakchilari ham yetishib chiqishini bobomlar orzu qilib aytadilar. Yer usti insonlari, yer osti madanlari kabi turlicha yaratilganlikdan har qaysilari har turlik qobiliyatga egadurlar. Bular ichida temir ko'mirlari ko'p bo'lganidek, oltin olmoslar ham oz emasdir. Agar shundoq kunlar to'g'ri kelsa, siyosat maydoniga millat yetakchilari albatta chiqadi va shunda Turkiston xalqi o'z hukumatini birinchi navbatdayoq qurib olishi albatta lozimdir. Har millatning o'z hukumati o'z qo'lida bo'lmas ekan, cho'poni qo'ychiboni yo'q bir to'da qo'y kabi yirtqich qushlarga, och bo'rilarga yem bo'lib, oxiri inqirozga uchrab yo'qoladi. 109-bet. Asarda kelajakda quriladigan milliy davlat va jamiyat asoslari haqida ham fikr bildirilgan. Islom dini bilimdoni Alixon To'rasog'uniy qarashlaricha ular umum insoniy haq-huquqlari himoyalanib saqlanadigan, din erkinligi kafolatlanadigan, islom axloqi va madaniyatiga tayanadigan kuchli ilmiy askariy quvvatga ega bo'lgan dunyoviy davlat va jamiyatdir. Shunday bo'lgandan keyin asrlarda Turkiston xalqi boshiga tushgan qo'rquvparast ruhiy muhitdan qutulmoq, qudratli qo'shni davlatlar siyosatini qurboni bo'lishdan saqlanmoq, zamonaviy taraqqiyot to'g'ri yo'lida tez rivojlanmoq imkoniyatlarini yaratiladi. Endi shuni bilmak kerak kim, deydi Alixon To'ra. Qur'onning hukmiga, Rasulullohning yo'llariga yaxshi tushunmay, dinga xiyonat qilgan, o'z vatanini boshqalar tasarrufiga qoldirib, ikki dunyosidan ajrab, xorlik bilan yashagan yolg'on musulmonlardan ilm, fan, madaniyatni o'zlashtirib, butun huquqlariga ega bo'lgan kofirlar albatta ortiqdir. 56-bet. Kitobda Turkiston xalqlarining ittifoqi masalasi ham har tomonlama keng yoritilgan. Mustamlaka zulm ostida tushib qolishimiz sabablarining birinchisi xonliklar vaqtida yuzaga kelgan ittifoqsizlik shumligidir. Hozirgi davrda millatimiz manfaatini dunyo siyosati darajasida to'la himoya qilish uchun Turkiston xalqlari, davlatlari birinchi navbatda mintaqaviy ittifoqqa birlashmoqlari zarur. Shundagina bu ittifoqning yaratadigan qudratli siyosiy va iqtisodiy salohiyati dunyo siyosatdonlarini undagi davlatlar manfaatini hurmat qilishga majbur qilishi mumkin. Bo'lmasa, ma'lum bir tarixiy sharoitda qudratsiz davlatlar yana kuchli davlatlarning qurboni bo'ladi. Turkiston davlatlari birlashishlari uchun tabiiy asos mavjud. Bu tarix, yurt va madaniyat birligi, umumiy din va til borligidir. Qur'on mu'minlarni birlik, ittifoqlikka qattiq undaydi. Shu bilan birga bu asarda Markaziy Osiyo xalqlarining eng qadimgi davrlardan 19. asr oxirigacha bo'lgan davr ichida qurgan davlatlari, sohibqiron Amir Temur haqida, turkiy xalqlar madaniyati, turmushi, etnografiyasiga oid qimmatli tarixiy, ilmiy ma'lumotlar mavjud. Ayniqsa, Sharqiy Turkiston o'lkasida shu paytdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat, milliy mustaqillik uchun Uyg'ur xalqining olib borgan kurash tarixi keng yoritilgan. Milliy tariximizni qoralab, Sovet davrida bosmachilar harakati deb nomlangan, aslida vatan ozodligi uchun kurashgan millat qahramonlari to'g'risida ham fikr bildirilgan. Albatta, muallif bu harakatga o'zining shaxsiy munosabatini bildiradi va ular mag'lubiyatining asosiy sabablaridan biri buyuk ozodlik g'oyasi atrofida millatni birlashtirgan, zamon siyosatini yaxshi tushungan, ongli rahbariyat yoki millat yetakchisi bo'lmaganligini ko'rsatadi. Kitob nihoyatda tiniq, badiiy, go'zal, ravshan tilda yozilgan, jumladan tabiat manzaralarining tasvirlari o'quvchi qalbida ona vatanimizga chuqur muhabbat va mehr uyg'otadi. Bu tarixiy so'zlarni yozishdan ko'zlagan mening tubgi maqsadim, deydi Alixon To'ra. O'z vatanida turib g'arib bo'lgan Turkiston xalqini, ayniqsa hozirgi va kelajak vatan yoshlarini ogohlantirib, o'lim uyqusidan uyg'otishdir. Ko'nglimdagi munglik qayg'ularimni qalam tumshug'idan to'kib yozgan bu kitobimni o'quvchi va ham eshituvchi vatanparvar, millatsevar qahramon bolalarimizga mening topshirig'im shulki, tilim uchidan emas, dardlik dilim ichidan chiqarib yozgan yolqinlik so'zlarimni faqat o'qibgina o'tmasdan, har bir og'iz so'zini tekshirib, uning ustida fikr yuritsinlar. Insoniyat taraqqiyoti emas, madaniyat taraqqiyoti bo'lmish 20. asrimizdagi insonlar milliy, vataniy, diniy huquqlarini saqlash uchun qaysi narsalarni qo'lga keltirishi zarur ekanligini yaxshi tushunib, uning chorasiga kirishsinlar. 76. bet. O'zining bu so'zlariga amal qilib, Alixon To'ra Sog'uniy 1962 yildayoq ulug' sohibqiron Amir Temurning Temur tuzuklari nomli kitobini eski forsiydan o'zbek tiliga tarjima qiladilar. Dastlab Guliston oynomasi sahifasida bu kitobning ko'p qismi 1967 yili u kishining jur'atli kirish so'zi bilan bosilib chiqadi. O'sha davrda qonxo'r Temurni oqlab yozish katta jasoratni talab qilar edi. Vaholanki, bobomiz sohibqiron Amir Temurni o'zbek xalqiga tiriltirib berib ketgan edilar. Shundan bir yil keyin, ya'ni 1968 yili O'zbekiston Fanlar Akademiyasining vitse-prezidenti Mo'minov ko'pchilik tarixchi olimlar muhokamasidan o'tkazgan holda Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli risolasida ehtiyotlik bilan u kishiga ijobiy baho berishga harakat qiladi. Shundan keyin O'zbekiston matbuotida deyarli 25 yil davomida bu mavzuda ma'lumot berilmaydi. Faqat mustaqillik davrida prezidentimiz tashabbusi bilan va talabi bilan tarixchi olimlarimiz bu mavzuga qaytib asarlar yarata boshladilar. Ajablanarli hol shundaki, 1991 yili Temur tuzuklari qaytadan kitob shaklida chop etilib, tarjimon bobomizning yoniga yana bir kishining ismi sharifi qo'shib qo'yildi. Unga kirish so'zi yozgan tarixchi olimning fikricha, bu asarning muallifi ma'lum emasmish. Temur tuzuklari feodalizm hukmron sinfining maqsad va manfaatlarini ko'zlab yozilgan asarmish. O'sha olimning keyingi yillarda Amir Temur haqida yozgan asarlarini o'qib, bu kabi ko'z qarashlari ancha o'zgarganidan xursand bo'lasan kishi. Mustabid tuzumning yemirilgan davrida ham tarixchi olimlarimiz Alixon To'raning birinchi bo'lib ulug' bobomiz Sohibqiron Amir Temurni va uning shon-shuhratini himoya qilib ko'rsatgan bu jasorati to'g'risida ochiq gapirishdan, tarixiy haqiqatni tiklashdan biroz hayiqadilar. Bobomlar 30 yillar oldin bashorat qilib aytgan, orziqib kutgan saodatli istiqlol kunlari yurtboshimiz yetakchiligida vatanimizga yetib keldi. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamjamiyatidan o'zining munosib o'rnini egalladi. Dinimiz erkinligi, tilimiz maqomi tiklandi. Mamlakat mudofaa quvvati o'smoqda. Shaharlarimiz obodonlashib, ko'rkiga ko'r qo'shilmoqda. Farzandlarimiz yurtimizda va chet ellarda eng zamonaviy ilm, fan, texnika va texnologiyalarni o'zlashtirmoqda. Iqtisodiyotimiz yangi sanoat tarmoqlari, qo'shma korxonalar bilan ko'payib rivojlanmoqda. Yurtboshimiz tashabbusi bilan milliy qadriyatlarimiz, o'zlikni anglash, tarixiy adolat tiklanmoqda. Ul zotning dahshatli yillarda vatan taqdiri haqida qayg'urib, o'z ma'naviy va g'oyaviy vorislariga qilgan vasiyatlari bajarildi. Bugungi ozod va mustaqil O'zbekistonda ulug' orzulari ro'yobga chiqdi desak adashmaymiz. Ushbu asarning bugungi kundagi tarixiy ahamiyati yana shundaki, hozirgi kun or-nomusli ziyolilarimizning egilgan boshini, bukilgan qaddini rostlash, farzandlarimizga milliy g'urur va iftixor bilan yaqin tariximiz haqida so'zlash imkonini beradi. Shu bilan birga uning mafkuraviy ahamiyati ham katta. Yurtboshimiz ko'rsatgan kelajak buyuk O'zbekiston taraqqiyot yo'lining tarixiy poydevori ustunlaridan biri bo'lib, endi voyaga yetayotgan yoshlarimiz qanday g'oya negizida tarbiya olishi, qanday ezgu maqsadlarga intilib yashamog'i kerakligiga yo'l ham ko'rsatadi. Chunki O'zbekiston tarixida 1960-1980 yillar oq dog' bo'lib, bu ixtiyoriy qullik sovet davrida jaddidlar deb atalmish buyuk bobolarimiz qo'lidan tushgan bayroqni ko'targan, mustabid sovet tuzumiga qarshi kurashgan, din, vatan, millat taqdiri ustida qayg'urgan milliy istiqlol, vatanimiz mustaqilligiga umid qilgan millat fidoiylari bo'lgani anglatadi. Bu yillarda kommunistik mafkura xalqimizni sovet bosqinchi tuzumining jon boqar g'ulomlariyu qo'rqoq manqurtlariga to'la aylantirib bo'lgan emas deyishimizga qaddini ko'tarib, dushmanga tikka boqqan jur'at bilan millatimiz haq huquqini talab qilgan, u bilan hech qachon murosaga bormagan, taklif qilgan barcha ne'mat va iltifotlarini rad etgan, vijdoni, iymonini sotmagan haqiqiy millatsevar, vatanparvar, chin insonlar vatanimizda bo'lganligiga asos bo'ladi. Mustahkam iymon, buyuk e'tiqod, haqqoniy maslak egasi bo'lgan vatanim, Turkistonim deb qayg'urib yig'lagan, uning ozodligi, istiqboli uchun umr bo'yi kurashgan, davr tuzumining siyosiy, iqtisodiy tazyiqlariga bardosh bergan insonlarni odatda millatning vijdoni deb bilishadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Alixon To'ra Sog'uniy 1960-1980 yillarda ana shunday insonlardan bo'lgan edi deyishga to'la haqlimiz. U kishining ta'limoti zamonamiz yoshlarini yuksak ma'naviyat, axloq, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash imkonini yaratadi. Shunday ekan, umid qilamizki, minnatdor avlod o'zining buyuk bobokononlaridan bo'lgan Alixon To'raning vatanimiz, millatimiz oldidagi xizmatlarini munosib taqdirlaydi. hayoti va ko'p qirrali ijodini chuqur o'rganadi. Milliy tariximiz va adabiyotimiz sahifalarida ul zotning o'z munosib o'rni bo'ladi inshaalloh. O'tmish tariximizdagi buyuk bobokalonlarimizga uy muzeylari tashkil qilish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa ham, yaqin yillarda yashab o'tgan bu kishiga sharafli hayoti, ibratli ta'limoti haqida to'la ma'lumot beradigan uy muzeyi tashkil qilinsa yaxshi bo'lar edi. Bu muzey u zot qanday sharoitda yashab, millat ozodligi uchun kurashgan, dilida millat va vatan ishqi yongan haqiqiy inson nimalarga qodir ekanini bildiradigan kelajak avlod o'g'il-qizlarimiz tarbiyasi uchun oliy ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladigan bir tabarruk joyi bo'lar edi. Bobomlar biz farzandlari uchun bir vaqtda ustoz ham bo'lganlar. Mening yoshlik yigitlik davrim u kishining yonida umrlarining oxirigacha tarbiyasida bo'lish baxti bilan o'tgan. 1964-1967 yillari u kishining qoshida norasmiy ong o'stirish to'garagi mavjud bo'lib, bu yerda biz yoshlar har haftada 2 marta yig'ilar edik. Arab tili va islom dini asoslaridan saboqni, milliy tariximizdan darslarni, axloq-odob, inson haq-huquqlari to'g'risida birinchi tushuncha va ma'lumotlarni u kishidan shu paytda uqqan edik. Bobomiz biz uchun ma'naviyat, tarix va milliy qadriyatlarimizni tirik qomusi, qanday mushkulotni yechimini topa oladigan dono murabbiy, zamonamiz tuzumi siyosati haqida bor haqiqatni to'g'ri so'zlovchi botir inson edilar. Ul zot islom dini, o'tgan ulug'larimiz, milliy qadriyatlarimiz, vatan va millat haqida gap ketganda g'oyatda to'lqinlanib, behad g'urur bilan so'zlardilar. Notiqlikda oldiga tushadigan kam topilardi. So'zlaganlarida nuroniy yuzlarida hamisha yog'du taralib turar edi. Darslarda bizga nihoyatda samimiy muloqotlarda ohanrobodek ta'sir etardi va hayajonli taassurot qoldirardi. Yoshlikdan ilmni qunt bilan o'rganish lozimligini aytib, yoshlikda egallangan bilim toshga o'yilgan naqshdir. Ong yo'q joyda jasorat bo'lmaydi. Bu dunyoda hech narsa tan sog'liqqa yetmas kabi shiorlarni ko'p eshitar edik. Milliy tarix darslaridan birida shunday degandilar. Insonlar o'z hayotlarini ongli ravishda tushunib turishlari uchun dunyo ilmlari ichida boshqalaridan ko'ra tarix ilmiga hojatlari ayniqsa ko'pdir. Shuning uchun har davrning dono olimlari tarafidan bu to'g'rida bek ko'p kitoblar yozilmish ekandir. Tarix demak o'quvchilarning ko'z oldilariga qo'yilgan bir ko'zgu kabi bo'lib, unga qaragan kishilar esa yuz ko'zlariga yoqqan yomon narsalarni ko'rar ekanlar. Albatta, undan o'zlarini tozalaydilar. Shunga o'xshash o'tmishdagi ota-bobolarning oynaklarini keyingi bolalari qo'llariga olib qarasalar, o'zlarining kim ekanliklarini, endi kim bo'lganliklarini shu ko'zguda ochiq ko'radilar. Mehribon ona, vatanlari bosqinchi oyoqlar ostida depsilib, ingrab yotqonligini ko'rgach, uning sabablarini tekshirishga kirishadilar. Ongsizlik o'lim uyqusida yotgan bir millatni uyg'otish uchun o'tmishdagi ota-bobolarining shonlik tarixini bilishdan ortiq narsa yo'qdir. Bu ilmdan kutilgan asosiy maqsadlar bir davlat qurilganidan so'ngra u qaysi ishlar bilan taraqqiy topib rivojlanmishdir yoki inqirozga uchrab zavol topishiga nima sabablar bo'lishidir. Chunki dunyoda o'tgan yo o'tmoqda bo'lgan yaxshi yomon ishlar paydo bo'lishining albatta sabablari bordir. Hayot olamida hech narsa sababsiz yuzaga chiqishi mumkin emasdir. Masalan, ilgari butun dunyoga nomi chiqqan, tillarda doston shu O'zbekiston bizning suyukli ona vatanimiz nega qo'limizdan chiqdi? Biz Turkiston xalqi o'z vatanimizdan nega ajradik? Mana bularning sabablarini ko'rsatish tarix ilmining asosiy vazifasidir. Yana bir darsda aytganlari kelajakka faqat o'tmish yo'l ko'rsatadi. Tarix shuni bildiradiki, ikki buyuk qo'shni davlat bilan olib boriladigan yaxshi o'zaro manfaatli siyosat yetarli emas, chunki ular har doim Turkistonga o'z manfaatlari bo'lgan muhim o'lka sifatida qarab ish yuritishgan. Shu sababli asosiy masalalarda hamisha til topishib, Turkiston taqdirini o'z manfaatlari yo'lida hal qilishgan. Masalan, Sharqiy Turkiston xalqining ozodlik uchun olib borgan kurashi bu davlatlar manfaatiga zid bo'lganligi sababli qurbon qilindi. Yoki Turkiston xalqi o'zining qaysi tub manfaatlarini ko'zlab 2. jahon urushida shuncha ko'p qurbonlar berdi? Yer kurrasining imkoniyati chekli bo'lishiga qaramay, oddiy ehtiyoj keskin o'sib borayotgan 20. asrda millatlar taraqqiyoti va taqdiri ko'proq qudratli davlatlar siyosati va manfaatiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli Turkiston o'lkasida 3-chi bor buyuk davlat manfaatini yaratish zarurati bor. Ravshanki, muhim masalalarda 3 davlatning hech biri birortasining bir tomonlama manfaatdor bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Shunda tadbirli siyosat yurgizuvchi kichik davlat albatta uning manfaatini ko'proq ko'zlab ish tutayotgan davlat tomonida bo'ladi. Shu tartibda biz bobomizning Tarixi Muhammadiy qo'lyozma asari orqali islom dini va tarixi bilan tanishdik. O'zlari fors tilidan tarjima qilgan mashhur Herman Wemberining Buxoro yoki Mavaraunnahr tarixi asarini va ulug' sohibqiron Amir Temur tuzuklarining birinchi tarjimasini qo'lyozma holatda u kishining ishtirokida o'qib o'rgandik. Islom falsafasi nimalarga ko'proq urg'u beradi degan savolga Sharq falsafasi avval boshidan boshlaboq asosan inson ruhiyatini, uning ma'naviy olamini bilishga, odamlarning o'zaro munosabatlarini anglashga e'tibor bergan. Bu ta'limotda odam qalbini hayvoniy hirslardan ozod etish, uni Allohga ishonch, iymon nuri bilan yoritish, komil inson masalalari ustida ko'proq fikr yuritilari deganlarini uqqanmiz. Har doim 3-4 soatdan kam davom etmaydigan maroqli darslarimizda ko'p tarixiy voqealarga ul zotning ajoyib, mukammal siyosiy, ijtimoiy mantiq qonunlariga asoslangan sharhlarini eshitishga muyassar bo'lganmiz. Masalan, vatanimiz mustaqilligi va erkining yo'qolishiga nobob kishilarning hokimiyat tepasiga chiqib qolishi ham sabab bo'lganligi to'g'risida gapirib aytganlarini eslayman. Har bir davlat arbobi siyosatda bilimdonlik, sezgirlik, izchillik va jasorat kabi fazilatlarni o'zida mujassamlashtirmog'i kerak. Bu toifadagi hukmdorlar o'zlari kuchli bo'lganligi uchun atrofida mard va ochiqcha so'zlasha oladigan kishilarni to'plab ish yuritadi. Ulug' bobomiz, sohibqiron Amir Temur shunday zotlardan edi. Temur sulton ta'rificha hukmdorlarga o'z fikrini va mulohazalarini aytishga botina olmaydigan hamda o'z soyasidan cho'chiydigan qul tabiatli mansabdorlar saltanatning eng xavfli dushmanlaridir. Ular o'zlarining ojizligi va jasoratsizligi orqasidan ikki yuzlamachilik bilan ish yuritadilar. Kezi kelganda esa o'z hukmdoriga va hatto vataniga xiyonat qilishdan toymaydilar. Shu boisdan buyuk Temur tabiatli amaldorlarni yoqtirmay, o'z qadr-qimmati, vijdoni, or-nomusi va g'ururini saqlay oladigan kishilarni davlatning ustuni deb hisoblagan. Ul zot yana shunday deganlar: agar mu'min musulmon bir nohaq ishni ko'rsa, albatta ul ishga qo'li bilan qarshi tursin. Agar bunga qudrati yetmasa, tili bilan qaytarsin. Bunga ham yaray olmasa, hech bo'lmasa ko'ngli bilan norozi bo'lsin. Bu so'ngisi iymonning eng kuchsiz bo'lishidandir. Agar ko'ngli bilan ham ul ishga norozi bo'lganini sezmay ersa, Bundan Alloh saqlasin kim, bu hol iymonsiz kishilarning belgisidir. Ularni payg'ambarimiz tiriklar o'ligi deb ataganlar. Payg'ambar Musa alayhissalom ummati vujudiga singdirilgan qullik asoratini siqib chiqarish uchun o'z qavmini 40 yil sahroyi kabirda olib yurgan ekan. Chunki bu illat millatning jasadlariga yopishgan vabo mikroblari kabidir. Agar unga qarshi chora ko'rilmas ekan, ko'p uzoqlamayoq hayot olamonidan oti o'chirilib, u millat tub tomiri bilan yutilib yuboriladi. Insonning eng sevgan, qadrlik, qimmatlik to'rt narsasi bordir. Bu to'rt narsaga ega bo'lmagan kishilar insonlik sharafidan mahrum bo'ladilar. Ularning eng birinchisi shuldir kim, har odam o'z erk va ixtiyoriga ega bo'lmoqdir. O'zida erki yo'q, qo'lida ixtiyori yo'q odamlarning hayvondan nima farqlari bor? Ikkinchisi, shar'iy yoki qonuniy kasblari orqali topgan mol-u dunyosi, qilgan mehnatining mevasi shul topguvchining o'z haqqi bo'lgan xos mulkidir. Uchinchisi, har bir millatning haqiqiy onasi u millatning tug'ilib o'sgan, ota-bobosidan meros qolgan vatanidir. Ona vatanni boshqalar tasarrufiga qoldirmoq vatan avlodlarining kechirilmas og'ir jinoyatlaridir. Balki inson huquqlariga qilgan xiyonatidir. To'rtinchisi, har mamlakat xalqining asrlar bo'yi asralib kelayotgan muqaddas dinlaridir. Bobomizning Naqshbandiya ta'limotiga e'tiqod qo'yganlari ham ma'lumdir. Hazrati Bahouddin Naqshband tariqatlari Qur'on Karim va hadis sharifga asoslanadi. Ul zotning dil bayoru dast bakor, ya'ni ko'ngil Alloh yodi bilan, qo'l esa ish bilan band bo'lsin degan shiorlari butun musulmon olamiga mashhurdir. Sohibqiron Amir Temur ham bu tariqatga amal qilgan. Raiyat ravnaqini ko'zlab kam yenglar, ocharchilik ko'rmasdan boy badavlat yashaysizlar. Kam uxlanglar, mukammallikka erishasizlar. Kam gapiringlar, dono bo'lasizlar deb bu kishining nasihatlarini ta'kidlaganlar. Allohning sevish va uning visoliga yetish uchun og'ir, mashaqqatli poklanish yo'lini bosib o'tishimiz lozimdir. Har bir kishi o'z vaqtini sarhisob qilib turishi, chunki vaqt boylikdir. Bir kasbni egallashi, o'z qo'li, kuchi bilan halol luqma topmoqligi bu ta'limot asoslaridandir degan gaplarini eshitganmiz. O'z hayotlari davomida shunga amal qilib, dorishunoslik, tibbiyot ilmlarini mukammal egallaganlar va hojatbaror shifokorligi tufayli ko'pchilik o'rtasida katta obro' e'tiborga ega edilar. Kichkina hovlining tashqarisida doimo sog'in sigir bilan bir tana boqlar edi. Yoshligimda ularga yem-xashak va ivitilgan somonga kepakni ixlos bilan o'zlari qorishtirib berayotgan ish ustida bobomlarni ko'p marta ko'rganman. Erta bahor kunlari edi. Saharda bir qarindoshning to'y oshiga bobomlar bilan birga bordik. Kun sovuq edi. Endi tong otmoqda edi. Ko'pchilik aytilgan bo'lsa kerak, ko'chada saf tortib osh yeyishga navbat kutib, odob bilan bobomlarni oldinga kuzatayotgan tumonat odamlarni ko'rib, hassaga ikki qo'lini qo'ygan holda to'xtadilar. Bay bay bay. Qani endi bu o'zbek o'g'lonlari shu tartibda shunday g'ayrat va ixlos bilan vatan ozodligi uchun jangga kirsa deb tizilib turgan uzun safga zavq bilan uzoq tikilib qolganlarini eslayman. Shunda bu manzara 90ni qoralab qolganiga qaramay, qomatini mag'rur tikka tutib turgan sobiq marshalning vatan ozodligi uchun olib borgan shiddatli muqaddas janglarining qaysi yolqinli damlarini ko'ngliga solgan ekan deb o'yladim. Alixon To'ra keng bilimlar egasi, chinakamiga qomusiy olim edi. Yuqorida tilga olingan asarlaridan tarjima qilgan kitoblardan tashqari u kishining qalamiga mansub Shifo ul ilal, ya'ni illatlar shifosi asari ham mavjud. Unda 200 dan ko'p kasalliklar bayoni tashxisi va davolash usullari berilgan. Ko'p tillarni chuqur bilganligi bois shu tillarda she'rlar ham yozganlar. Devoni Sog'uniy nomli devon sohibi hamdir. Shu davr ichida bobomiz tomonidan yana Ahmad Donishning Navodir ul Voqea asari, Darvish Ali Changayning Musiqa risolasi asari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Alloma Sog'uniyning obro'-e'tibori oddiy xalq orasida nihoyatda yuqori edi. Ul zot faqatgina islomparvar bo'lmay, balki tom ma'noda insonparvar bo'lgani sababli oldiga uzoq yaqin joylardan juda ko'p kishilar o'z dardlari va tashvishlariga da'vo, maslahat izlab kelishar edi. Ayniqsa Temur tuzuklari oynomada bosilib chiqqandan keyin mashhurligi yanada oshdi. Ko'plar fors, arab, turkiy tillarda bosilgan turli sohalarga mansub qadimgi nodir asarlarning tarjima va sharhlariga yordam so'rasalar, boshqalar ilm izlab kelganini, tabobat, milliy tarix, diniy ilm sohalarida bilim olish uchun shogird bo'lish niyatida ekanini bildirardilar. Ko'p o'zbek shogirdlari uydan qatnab ilm olsalar, uzoq yurtlardan kelgan tojik, qirg'iz, qozoq, tungon, Kavkaz xalqlariga mansub shogirdlari tashqari hovlidagi bolxonada yotib dars olardilar. Har payshanba kun iftorliklariga ko'pchilik qatnashishga intilar edi, chunki bu yerda bo'ladigan ajoyib, maroqli suhbat va majlislarda ulug' e'tiqod, milliy qadriyatlarimiz, shon-shavkatli tariximiz, diniy masalalar yuzasidan fikr va sharhlar aytilar edi. Keyinchalik bu suhbatlar kengayib, jumladan muborak Ramazon oyi iftorliklari mehmonga chaqiriladigan katta hovlilarda, dala bog'larida o'tkaziladigan bo'ldi. Bu kishilarning ishtirokidagi majlis va suhbatlariga katta ilm sohiblari, ayrim shoir va yozuvchilar, din arboblari, olimlar va boshqa obro'li kishilar juda katta hurmat va ehtirom, haqiqiy ma'naviyatga chanqoqlik bilan qatnashar edilar. Kundalik hayotimizdagi o'zgarish va hodisalarga u kishi katta qiziqish va xalq manfaati nuqtai nazaridan qarar edilar. Ular millatimizning erki, tinchligi va kelajagi uchun foydali bo'lsa, butun vujudi bilan xursand bo'lib olqishlar edi. Huquqlar himoyasining eng kuchli quroli hisoblangan ilm, hunar, ma'rif eshiklari hozirgi kunda inson olami yuziga butunlay ochiqdir. Shu sababdan tushungan vatan o'g'lon qizlarimiz zamonaviy har ilm hunarni asosi bilan yaxshi tushunib, imkoniyat boricha bilib o'zlashtirishga boshqalardan ortiqroq kirishmoqlari lozimdir deganlarini bilaman. 1976-yil fevral oyining oxirgi kunlari men Leningrad shahrida xizmat safarida edim. Bobomlarning ahvoli og'ir ekanligi to'g'risida xabar keldi. Tezda Toshkentga uchdim. Samolyotdan tushib, to'g'ri bobomlarning Taxtapuldagi hovlisiga yo'l oldim. Qarindosh urug', yaqinlar bilan to'lgan hovliga kirishim bilan otamning "O'g'lim, tezroq kir, bobong ketmoqda" degan nidosini eshitdim. Uyga kirishim bilan musaffo sokinlikda ko'zlari yumuq yotgan bobomlarga ko'zim tushdi. Yon atroflarda farzandlari. Ko'zlariga termulib otam nihoyatda past, mungli tovush bilan Qur'ondan Yosin surasini tilovat qilib turardi. Ko'zlaridagi yosh bilan shoshilinch holatda menga suv tutib, otamga suv tomg'iz dedilar. Yig'lab turib, muborak lablariga dokada sekin suv tutdim. Ohista ko'zlarini ochdilar. Otam bobomga tikilib turib, nihoyatda past ovoz bilan "O'g'lingiz Uvayson yetib keldi" dedilar. Bobomning ko'z qorachiqlari men tomonga yalt etib o'girildi. Bir uf tortdilar. Muborak, xotirjam yuzlariga ikki tomchi yosh dumalab tushdi. Ko'zlarini asta yumdilar va shu zahoti kalima-i shahodat ustida jon uzdilar. Hayotlarining oxirgi soniyalarida ul zotning oldida bo'lish va muborak lavlariga oxirgi suvni tomizmoq menga nasib etganidan Allohga ko'p shukronalar qilaman. Bu ne'matni hayotligida qilgan ulug' duolarining ijobati ul kishiga bo'lgan cheksiz muhabbatimning bir belgisi deb bilaman. O'zbekistonning har joyidan va Markaziy Osiyo respublikalaridan yetib kelishgan ko'p sonli kishilar bilan birga Toshkent ahli ul zotning tobutlarini Taxtapul mahallasidan yelkalarida ko'tarib vasiyatiga ko'ra Ko'kcha dahasidagi so'nggi maskani bo'lgan Shayx Zayniddin bobo qabristoniga oborib qo'ydi. U kishining janozasini vasiyatiga binoan taqvo birodarlari Temurxon to'ra o'qishlari lozim edi. Ammo asrlar bo'yi zolimlar tomonidan xalqimiz qalbiga singdirib kelingan qullik asorati bo'lmuş jur'atsizlik oqibatida janozani Ko'kcha jome masjidida marhum Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon Bobohon muftiy hazratlari o'qidilar. Ta'ziya kunlari boshlandi. Ko'pchilik yosh qari insonlar kelib, yurtimizning yaxshi insonlaridan bo'lgan otaxonimizdan ayrildik deb biz farzandlariga ko'ngil aytib, o'z ta'ziyalarini bildirdilar. Otam, amakimiz Qutlug'xon to'ra oldida turgan edim, bir guruh yoshlar kelib ta'ziya bildirdilar. Ulardan biri amakimning qo'lini ushlab, "Otangiz yurtimizning ulug' pokiza insonlaridan edi. Hammamiz qayg'uramiz. Alloh rahmat qilsin, yotgan joyi jannatda bo'lsin," dedi. Ular ketgandan keyin otam u kishi kim edi deb amakimdan so'radi. Amakim, "Birga ishlaymiz. Otlari Islom, familiyasi Karimov," dedi. Ota-bobolari ulug' e'tiqodli insonlar ekan, farzandiga shunday nom qo'yibdi, ismi sharifiga monand, umridan baraka topsin degan otamlarning so'zlarini eslayman. Hazrati Imom al-Buxoriy nasliga mansubligimiz bilan hurmatdamiz. Temur avlodidan ekanligimiz bilan faxrlanamiz. Alixon to'ra sog'oniy vatandoshimiz bo'lganligi bilan g'ururlanamiz. Mana shunday buyuk simolar shu vatandan chiqqanligi uchun ular umumiy insoniy qadriyatlar asoschilari va targ'ibotchilari bo'lganliklari uchun biz ham shu millat ahlidan ekanligimiz uchun bu vatanni sevamiz. Uni milliy madaniyat, din, axloq go'zalliklarining majmuasi bo'lganligi uchun o'zlikni anglash g'ururini qalblarda uyg'otgani uchun yana ham ko'proq sevamiz. Yosh avlod shu muqaddas vatanimizga, ulug' ajdodlarimizga munosib bo'lib fikr yuritmog'i, mehnat qilmog'i va hech kimdan kam bo'lmaslikni maqsad qilib kelajakka intilmog'i kerak. Shunda ulug' bobolarimizning ruhlari shod va vatan kelajagidan xotirjam bo'ladi. Shunday ekan, O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida deb nomlangan 700 betlik yangi tarix kitobida 1960-1980 yillarda o'zbek xalqining mustabid sovet tuzumiga qarshi olib borgan kurashiga bag'ishlab muhtaram tarixchi olimlarimiz juda oz ma'lumot berganini qanday izohlash mumkin? Bundan shu jannatmakon vatanni bizga meros qoldirgan ulug' ajdodlarimiz ruhlari istirob chekishi, qolaversa mustaqil O'zbekiston tarixining bu sahifalarini o'qiydigan yosh avlodda ota-bobolarimiz mustabid tuzumga qarshi yetarlicha kurashmagan degan noto'g'ri fikr tug'ilmaydimi? Axir bu tuzumdan norozi bo'lib unga qarshi harakat qilgan boshqa shaxslar ham bo'lgan. Masalan, Milliy ensiklopediyada nomlari keltirib, faoliyati boshqa kitob va jurnallarda ham keng yoritilgan asarlari oliy o'quv yurtlarida darslik qatorida qilayotgan maktab, mahalla va ko'chalarga nomlari qo'yilgan Alixon to'ra sog'uniy va uning singari ko'plab allomalarning har tomonlama chuqur asoslangan vatan ozodligi, milliy mustaqillik uchun kurash g'oyalarini tarix kitoblarida keltirish maqsadga muvofiq bo'lar edi. O'zbek tili va adabiyoti darsliklariga Alixon to'ra sog'uniyning vatanni, ilmni, o'zligimizni ulug'laydigan she'r va dostonlaridan parchalar ham kiritilsa, farzandlarimiz tarbiyasi uchun foydali bo'lardi. O'zbek millatiga mansub ekanmiz, uning kelajagi uchun hammamiz mas'ulmiz. Shu sababli millatimizning istiqbol tomon harakatida yo'l ko'rsatkich shamchiroqlaridan bo'lgan Alxon To'ra Sog'uniy haqida jamiyatimiz birinchi navbatda uning ongli qismi ziyolilarimiz umumiy asosli bir fikrni bildirganlarida nur ustiga a'lo nur bo'lur edi. Asarda yozilishicha otamlar bobomlarni jallodlar qo'lidan tun qorong'usida qochirgan ekanlar va ul zotning vasiyatiga binoan tarix kitobining davomini yozishga muyassar bo'ldilar. Bizga bunday ulug' sharafli ishlar nasib qilmagan bo'lsa ham bu kitobni nashrga tayyorladim va uni to'laligicha kompyuterga kiritdim. O'z xotiralarim, muallif va asar to'g'risidagi ayrim taassurotlarim haqida ojiz fikrimni bu yerda bildirdim. Yana shuni aytishim kerakki, muallifning o'zi mazkur asarini qism yoki boblarga bo'lmagan. Asarni sinchiklab o'rganish va nashrga tayyorlash jarayonida uning mundarijasini berish lozim deb uni taxminan 13 qismga bo'lib nomladim. Asarda ko'rsatilgan kursiv ajratmalar, tushunilishi qiyin so'zlar, ayrim shaxs va joy nomlari uchun izohlar ham biz tomonidan berilgan. Kitob muqovasidagi manzara ham muallifning asosiy g'oyasini ifodalaydi. Hayotbaxsh to'ron zaminda ulug' Turkiston eli qadim chinorining keyingi bo'g'in millatlari kallaklanganini ko'rsatilgan. Bu zaminda tahdid solib bulutli osmon tagida ikki buyuk davlat manfaatlari qoya bo'lib turibdi. Ufqda ozodlik quyoshi tong otmoqda. Uning nurlarida kesilgan bo'g'inlar albatta ko'karib o'sishi ulug' ishonch ramziy bildirilgan. Bu kitobni bosmaga tayyorlash va chiqarishda menga yordam bergan, ko'maklashgan kishilarga minnatdorchilik izhor etishni o'zimning muqaddas burchim deb bilaman. Birinchidan, bu kitobdan parchalar tayyorlab, oldindan xalqimizni u bilan tanishtirgan va bobomiz ilmiy meroslarini dunyoga tinimsiz targ'ibot qiluvchi amakimiz Qutlug'xon To'raning xizmatlari kattadir. U kishiga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Hozirgi kunda bu kitobning turkcha tarjimasi Turkiyada u kishining boshchiligida amalga oshirilmoqda. Ikkinchidan, qarib qolgan chog'larida g'ayrat qilib bu asarni arab imlosidan kirilga o'tkazgan va uni ukamiz Abdullaxon, jiyanimiz Ma'rufxonlar bilan birgalikda xatolarini to'g'rilab qayta bosgan akamiz Ahadxon To'raga katta minnatdorchilik bildiraman. U kishining bu tashabbusi kitobning tezroq bosilishiga turtki bo'ldi. O'g'illari qishloq xo'jalik fanlari doktori Furqatxon bobomizning bosh evarasi bu kitobning bosilishiga birinchi fidoilardan bo'ldi. Kitobni chiqarish uchun zarur bo'lgan barcha moliyaviy masalalarda jonkuyarlik bildirib, yordamini ayamadi. Jiyanimning bu himmati va g'ayrati uchun unga ko'p tashakkurlar aytaman. Barcha amakilarim, ukalarim, jiyanlarim, o'g'lim va o'rtog'i Saidumar otamiz boshchilik qilgan bu ishning har xil jarayonida o'z maslahat va yordamlarini ko'rsatdilar. Ularga va bu yerda nomlari aytilmay qolgan barcha birodarlarimizga o'z tashakkurlarimizni aytaman. Alohida minnatdorchiligimni qo'lyozmani ko'rib chiqib, taqriz yozib o'zlarini qimmatli maslahatlarini bildirgan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti rektori professor Alimovaga, tarix fanlari doktori Azamxo'jayevga, arxitektura fanlari doktori Zohidovga va tarix institutining yetakchi ilmiy xodimi tarix fanlari nomzodi Rajabovga bildiraman. Tariximizning qorong'u yillarida vatanimiz ozodligi, millatimiz haq huquqi uchun kurashgan bu ulug' zotning kelajak avlod uchun vasiyat qilib aytgan yorqinli so'zlari xalqimizning o'zligini anglatishi vatan tuyg'usini shakllanishi, g'ururimizning tiklanishiga xizmat qilar degan umidda bu kitobni chop qildirdim. Shu kichik bir xizmatimiz xalqimizga xushnud tushsa, bobomiz vasiyatlarini va farzandlik burchimizni qisman bo'lsa ham bajardik va u kishining ruhlarini shod etdik deb umid qilgan bo'lar edik. Uvaysxon to'ra, Alixon to'ra sog'uniy nabirasi. So'z boshi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulug' ruhlik, to'liq aqlli kishilarning aytishlaricha har odam o'zida bor yaxshiliklaridan, undagi ilm, hunar fazilatlaridan boshqalarga foyda yetkudek, keyingilar ibrat olgudek bir asar yozib qoldirishi albatta unga lozimdir. Men Ali Sog'uniy yoshlik yigitlik kunlarimdan boshlab arabiy, forsiy tillarini to'liq ravishda o'zlashtirdim. Zamonning menga ko'rsatgan to'sqinliklariga qaramay, Tangri yordamida keng ko'lamda diniy, tibbiy, ayniqsa tarixiy ma'lumotlarga ega bo'ldim. Arabcha, forsiychalarni yozish so'zlashgina emas, balki bu ikki tilda kitob yozish, she'r aytish qobiliyati menda bo'lsa ham, o'z turkiy ona tilimni boshqa tillardan ortiqroq ko'rdim. Chunki qaysi bir millatning ona tili o'z hojatini o'tay olmay, boshqa yot tillar oldida mag'lubiyatga uchrab tiz bukar ekan, unday millat ko'p uzoqlamayoq insoniy huquqlardan ajragan holda hayot daftari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Unday millatlar yolg'izgina vatanlaridan emas, balki butun borlig'i bilan tarix yuzidan yo'qolishga majbur bo'ladilar. Yuqorida oqillar tilidan aytilgan so'zga qarab, o'zimda topilgan fazilatlardan tarix ilmini tanlab oldim. Chunki shu hozirgi davrimiz 1966-yilda o'z vatanlarida turib g'arib bo'lgan xalqimiz uchun tarix ilmi baliqqa suv o'rnida bo'lishi ko'pdan beri menga sezilmish edi. O'tmishdagi tarixini unutib, endigi tarixini tuymagan bir millat, qorong'uda qolgan qo'lida tayog'i yo'q ko'r kishi kabi qayoqqa oyoq qo'yishni bilmaganligidan dushman yetakchisi keyinidan ketishga majbur bo'ladi. Ochiq fikrli, sezgir vatan o'g'illari tarixning qanday zarur ekanligini mening shu so'zlarimdan ilhom olib, chuqur tushunishlari kerak. Endi vatanim meni suymas ekan, men uni sevganligimdan, ulusim meni tanimas ekan, men uni tanimaganligimdan. Vatan ustida bo'layotgan tarixiy o'zgarishlarni va ham buning kelajakdagi yaxshi yomon natijalariga ko'rsatib, vatan bolalariga namuna bo'lg'udek, boshqalar bundan ibrat olgudek tarixiy bir asar yozishga kirishdim. Biroq men yolg'izgina islom parast emas edim, balki yaralishimdayoq inson parast edim. Xalqqa qaysi yo'lliq yaxshilik qila olg'ayman deb yoshlik yigitlik davrimni g'am-g'ussa kunlari bilan o'tkazdim. Endi esa soch-soqolim oqarib, qariligim yetdi. Yoshim 80ga erishib, ichki tashqi kuchlarim orqaga chekindi. Qarilik yuki ustida bukula oturib, oldimizda ko'rina boshlagan halokat chuquri yaqinlashayotganiga chiday olmay, kelajak bo'g'in nasllarimiz g'amxo'rligi uchun har yoqlama qiyinchiliklar bo'lsa ham shu tarixni yozishga boshladim. Qalamim tilidan dardlik so'zlarim qonlik so'z yoshima qo'shilib bu kitob varaqlarini yuziga to'kilmish edi. Shuning uchun buning otini Turkiston qayg'usi qo'ydim. Men bu asarimni bundagi tarixiy so'zlarimni hozirgi O'zbekiston atalgan o'z vatanim Ulug' Turkiston nomiga yozishim kerak edi. Biroq bu yerlarda bo'lib o'tgan so'nggi kunlardagi eng og'ir hodisalar, dahshatli voqealar, tubsiz dengiz kabi tuganmas doston bo'lganligidan vaqtincha bo'lsa ham ularni qo'ya turib, shu kunlarda ajdarho og'ziga kelib, bizdan ham ilgariroq yutilish oldida turgan Sharqiy Turkiston ustidan yozmoqni ortiqroq ko'rdim. Chunki bu yerda 1931-yildan 1946-yilgacha bo'lgan ulug' tarixiy voqealarga o'zim boshchilik qilib, mehnatim singan, ko'zim ko'rgan edi. Boshqa vijdonsizlar kabi tarix yuzini qoralashdan saqlanib, o'tgan hodisalarda bo'lgan voqealarni hech yoqqa burmasdan bo'lganicha to'g'ri yozishni o'zimga lozim tutdim. Lekin bu ikki o'lkaning tarixi, siyosiy hollari bir-birlariga qattiq bog'langan edi va ham butun dunyoga maydon o'qigan Sovet hokimiyatining 1917-yil qurilgan kunidan boshlab 1931-yilgacha o'tgan dahshat, vahshatli kunlarini xirmondan bir dona, balki dengizdan bir qatra bo'lsa ham yozib o'tmoqni tarixiy vazifam deb bildim. Shuning uchun cheksiz qudratli ulug' Tangriga sig'ingan holda Sharqiy Turkistonga o'tgunimcha ko'rgan kechirganlarimni, qilgan ishlarimni bayon qilmoqchi bo'lgan so'zga kirishdim. Qashg'arga o'tishim. Hayot tarixi insonlarning sinfiy kurashlaridangina iborat degan xato fikr Karl Marks tomonidan o'rtaga yetishgan kunidan boshlaboq xalqaro yopirilib yotgan hasad o'ti qo'zg'alib, inson olamiga fitna fasodlar eshigi ochilmish edi. Bu fikrni ko'rlarcha qabul qilgan odamlar qo'liga hukumat o'tgandan so'ngra xalq o'rtasida sinfiy ayirmachilikni ham xususiy mulkni yo'qotish uchun ishchilar hokimiyati otidan dahshatli qonunlar chiqardilar. Uning natijasida qora ishchi, nodon dehqonlardan boshqa xalq ichida haqlik, haqsiz degan fitna g'avvosi boshlandi. Dindorlarcha Alloh odati, dahriylarcha tabiat qonuniga qarshi turishib, hayot olamida bir tekis haqli yaratilgan insonlar ichidan bir qismini o'zlari chiqayozgan hayoli qonunlariga asoslanib bu huquqlardan butunlay mahrum qildilar. Bu orqali otilgan, chopilgan gunohsiz kishilar hisobi yo'q edi. Ulardan oshib qolgan haqsizlar ham qochib pisib yurib qo'lga tushmagan kishilar haqida har turli jazo belgiladilar. Ba'zilarining borliq narsalari yorg'u musodara qilinib, bola chaqalari ko'chalarga haydalib, o'zlari uzoq yerlarga surgun qilindi. Ko'plari esa uzun muddatli qamoqqa olinib, og'ir xizmatlarga solindi. Xalq o'rtasidagi ba'zi bir odamlarni qo'rqitish va aldash yo'llari bilan yashirin xizmatlarga bog'ladilar. Urush, so'kish va qiynashlar dahshatidan iymonlik, iymonsiz, vijdonlik, vijdonsiz kishilar bu mansabparast jallodlar oldida bir tekis turishga majbur edilar. Chunki topshiriqlari to'liq ravishda bajarilmas ekan, ular uchun belgilangan og'ir jazolar darhol amalga oshmog'i shubhasiz edi. Hech qanday gunohsiz, o'zlariga qarshi deb bilgan kishilarni tovush chiqmas yer osti uylariga kirg'azib, qiynov ostida o'ldirish kabi vahshiyliklari odatdagi ishlaridan edi. Bu jallodlar qo'liga tushgan baxtsiz mazlumlar qiynovning qattiqligidan ko'ngillaridagi so'zlari, ko'milgan mollarini yashirib qolish uyoqda tursin, umrlarida eshitmagan kishi xayoliga ham kelmaydigan siyosiy tuhmat so'zlarini iqror qilishga majbur bo'lganliklaridan ko'plari fojiali halok bo'ldilar. Inqilob boshlanishi davrida ko'zga ko'rinarli kishilar o'z uylariga sig'maganliklaridan men ham o'z vatanim To'qmoq shahrida tura olmay, bizdan 100 chaqirim yiroqdagi So'quloq degan joyda tungonlar ichida kun kechirishga majbur bo'ldim. Chunki Buxoro o'qishini shu zamon odaticha bitirib qaytganim so'ngida diniy ilm o'quvchilari oz bo'lsa ham shular ichidan topilur edi. Buning ustiga ular boshqalarga qaraganda har to'g'riliq bizga yordamchi edilar. Tungon xalqining kelib chiqishi tarixini o'rni kelganda albatta yozishimiz bizning vazifamizdir. 1919-yil oxirlarida Bishkekka qarashli Qorabolta, Oqsuv kabi 18 rus qishloqlari birlashgan holda bolsheviklarga qarshi qo'zg'olon ko'tarishdi. Boylikka botib yotgan Bishkek soquluq tungonlari ham tushunmaslikdan bu ishga qo'shilib qoldilar. Natijada bu ko'rgilik butunlay ular ustilariga tushib, eng og'ir zarbalik kaltaklar bular boshlarida ushatildi. Shundoqki 500 uylikka yetmagan soquluq tungonlaridan 800 kishini haydab kelib, bozor o'rtasida pulemyotga tutdilar. Ular ichida o'q tegmay qolgan yoki yarador bo'lib joni chiqmay turganlarni qizil askarlar oralab yurib, nayzalab o'ldirdilar. Qo'zg'olonchilar markazi bo'lgan 5000 chamali oqsuvlik ruslardan ilgari keyin bo'lib o'lim jazosi ko'rganlari atigi 30 dan oshmagan edi. Alloh saqlasa, balo yo'q deganday shu yili soquluqga borishdan meni saqlab, bu kabi natijasiz qonlik qo'zg'olon ofatlaridan o'zi asramishdir. Shu voqea bo'lishida men to'qmoqdan 8 chaqirim shimol tarafidagi Tungon qishlog'i Qorag'ong'iz masjidida edim. Bishkek soquluq qochoqlari qilich, miltiq kabi borliq qurollarini osingan holda tanigan, tanimagan aralash meni qora tortib ustuma tushdilar. Buni ko'rishgan masjid qavmlari o'z boshlaridan qo'rqishib va yana meni ayashganliklaridan ularni bu yerda qo'ndirishmaslik uchun maslahat ko'rsatgan bo'lsalar ham men bunga rozilik bildirmadim. Bu kabi ulug' ofatlardan meni necha martalab asrab o'tgan mehribon Tangrim iltifotiga ishonganligimdan bu mazlumlarni erlarcha ochiq yuz bilan qarshi olib, siniq ko'ngillarini ko'tardim. Bu yerda yashirinib olish imkoniyati yo'qligidan, bosh oyog'i 2-3 kun turishligidan so'ng Olmaota, Yorkent chegaralari orqali G'uljaga o'tmoqchi bo'lib ketdilar. Soquluq tungonlarining tuzlarini tatib, yaxshiliklarini ko'p ko'rgan edim. Ularning ichida ishonimlik shogirdlarim va do'stlarim ko'p edi. Bunday vaqtlarda borish xatarlik bo'lsa ham, chidab turolmay 3-4 shogirdim bilan bir arava kishi bo'lib soquluq tomonga yo'l tortdik. Bishkekka kelgach, Tungon qal'asi yo'l ustida bo'lganlikdan uni oralab o'tishga to'g'ri kelmish edi. Yaqinlashib borgan sayin bundagi ko'z ko'rgan ko'ngilsiz narsalarni til so'zlab, qalam yozib chidiya olmaydi. Intizomlik askarlarga, qurolli kuchga, tili bo'lak, dini bo'lak bir qancha yig'indi qo'li quruq qora kuchlar qanday qarshi tura olsinlar? Tabiat olamiga ilohiy tomonidan yuborilgan ulug' payg'ambarlar ham shu tabiat qonunlariga bo'ysunmasdan boshqa hech choralari yo'qdir. Urush fanlarining qonuni bo'yicha askarlarning son-sanoqlari, qurol-jabduq va askari intizomlari eng bo'lmaganida dushmannikidan kam bo'lmasligi birinchi shartdir. Agar shu sharoit qo'lga kelar ekan, u holda diniy, milliy haqoratga bo'ysunmasdan dushmanga qarshi qurolga qo'l sunish albatta farz bo'lur. Bunday imkoniyat bo'lmagan taqdirda o'zini o'rinsiz o'tga urishdan saqlanib, vaqtincha sabr qilishdan boshqa chora yo'qdir. Biz hozir shunday sharoitsiz og'ir ahvol ustida turibmiz. Mahalla ko'chasidan o'tayotganimizda yo'l bo'ylab talan bilan qoldiqlari, chochilib yotgan narsalar, kuydirib yondirilgan imoratlar ichida vayron talqoni chiqib yoqilib yotgan tomlari ko'zga tashlanmoqda edi. Bularni ko'rgach ko'z yoshimiz qurimasdan shu yurganimizcha mazlumlar qonlari bilan bo'yalgan So'quluq qishlog'iga kirdik. Bu voqea o'tib ortidangina borganimiz uchun musulmonlar otilgan, chopilgan ko'cha qonlari tozalangan bo'lsa ham qirg'inning boshqa belgilari yo'qolmagan edi. Soqchi kishilar bizning boshqa yoqdan kelganimizni ko'rib, oldimizdan to'sib idoralariga boshladilar. O'lganlarning xotin-qiz, yetim bolalarga atalgan bir qancha kiyim boshlarini ko'rsatib, yordam uchun kelganimizni bildirdik. So'ngra yo'l xatlarimizni tekshirib, bizga ruxsat qilgan bo'lsalar ham, yana ortimizdan ishonmaslik paydo bo'lib, anchagina so'z o'tmish edi. Ma'lumdirki, mahkumiyatda ezilgan qurolsiz duduq tillar g'olibiyat zulmi bilan g'ururlanib turgan har birining tumshug'idan to'ng'iz qurti tushgan qurollik shaxtam tillar oldida nima deya olardilar? Shu bilan g'olib dushman oldidan qandaydir qutulib chiqqanimizdan so'ngra yordamga keltirgan ozdir ko'pdir narsalarimizni tarqatdik. O'lganlar oilalariga ko'z yoshimiz bilan qiroat o'qib ko'ngil aytdik. Bu foydasiz fitnada menim o'z shogirdlarimdan 20 dan ortiqroq kishi shahid bo'lmish edilar. Bulardan eng kattalarining yoshi 30 dan oshmagan edi. Shunday qilib, bu joyda 2-3 kun turganimizdan keyin yana to'qmoqqa qaytib keldik. Qish o'tishi yaqinlashib, yerdan ko'katlar yangigina bosh ko'tarmish edi. Bir kuni ertalab ko'cha eshigimizdan kishi chaqirgan tovush eshitildi. Qarasam, o'z mahallamizdagi Mirzaboy degan kishi ekan. U meni ko'rgach, ko'ziga yosh olib, "Sizga yaxshilikdan boshqani tilamaymiz. Hozirgi hukumat oldida eshitishim bo'yicha ustingizdan har turli xabarlar borga o'xshaydi. Endigi maslahat shulki, manavi ishlar yuz bosti bo'lguncha o'rin o'zgartirib, boshqaroq yerda turishingiz yaxshiroq ko'rinadi", dedi. Uning bu so'zidan o'ylanib, qandaydir ehtiyot yuzasidan yot bir hukumat tuprog'iga o'tmoqchi bo'lib, safar jamalg'osiga kirishdim. Lekin boshqa chegaralar bizdan yiroq bo'lganligidan Qoshg'ar tomoniga o'tishni ma'qulroq ko'rdim. Jon fido shogirdlarimdan Tungon Davud Hoji safar yo'ldoshim bo'lib yo'lga tushdik. Bola sog'un to'qmoq bilan Qoshg'ar oralig'i otliq o'rtacha yurishda 10-11 kunlik yo'ldir. Bola sog'un shahrining eski turkcha nomi Moqul Bolog' bo'lib, Moqul yaxshi, Bolog' shahar demakdir. Islomdan ko'p yillar ilgari Issiqko'l bo'ylaridagi 5 Bolog' bilan Bolasog'un shaharlarida Uyg'urlarga o'xshash o'tiroq madaniy turklaridan O'g'uz turklari yashagan edi. Rum podshohlarining laqabi Qaysar, Eronlarniki Hisrof bo'lganidek, 5 Bolog' Bolasog'unga kim podshoh bo'lar ekan, unga Ediqut laqabi qo'yilur edi. Aslida Turkiston beshigi va poytaxti 5 Bolog' Bolasog'un shahridir. Hozir ham Issiqko'lni janub shimol tomonlariga suv ichida qayiq bilan yurgan kishilar 5 Bolog' xarobalarini ko'rinib turadi. Biz bola vaqtimizda ko'lning sayozroq yeridan bir hammom binosi topilmish edi. Undan chiqqan pishiq g'ishlardan qirg'izlar olishib, ulkan manablar, oq suyaklar qabrlari ustiga bir necha gumbazlar yasatganlari hali esimizda bordir. Ko'lning to'lqinlari bilan chet yoqaga surilib chiqib qolgan o'sha zamonning uy asboblari, dehqonchilik simonlarini shu kungacha ham topib oladilar. Bu 5 Bolog' shahrining xarob bo'lishiga kelsak, biz ko'rgan tarixlarning hech birovida buning bayoni ko'zimizga tushmadi. O'tmishdagi tabiat o'zgarishlari orqali yer tebranishi bilan shahar o'rinlari ko'lga aylanmishdir. Suv ostida qolgan bo'lishi ham mumkindir. Qanday bo'lsa ham besh bolig' obidalaridan topilgan asarlar eskidan beri o'troq turklarida ilm, madaniyat bor bo'lganligini bildiradi. Bolasog'un miloddan 2000 yillar ilgari o'tgan Erondagi Qiyoniy podshohlaridan Kaykovuz, Kayhisravlar zamondoshi Eronchi Afrosiyob, turkcha Dokuxon atalgan turk xoqonlarining 3-chi poytaxti bo'lgan ekan. Uning 1-chi poytaxti Samarqand bo'lishini eski tarixchilar shubha qilishadilar. Biroq shahar chetidagi keng maydon xarobasi yerlik xalq og'zida Afrosiyob atalishi va bu yaqinlarda u yerdan miloddan eski davr asarlari topilishi turk xoqoni poytaxti Afrosiyob bo'lganligini quvvatlaydi. Bunga ko'ra Samarqand shahri Jahongir Iskandar Makedoniy tomonidan qurilgan degan. Ba'zi tarixlarda yozilgan so'z asossiz bo'lib qoladi. Chunki Iskandar Afrosiyob davridan ko'p keyin kelganligi hammaga ma'lumdir. Tarix Hijratning 536 yili Qora Xitoy xoni Gurxon bilan Sulton Sanjar Binokand yaqinida to'qnashib, Sulton Sanjar qattiq yengilmiş edi. Bu urushda Sanjar askaridan 30 ming kishi qurbon bo'lishdir. Shu bilan butun Muvvaro Nahr Sanjar qo'lidan chiqib 71 yil Qora Xitoy Gurxon qo'lida qoladi. So'ngra Xorazmlik Sulton Muhammad Gurxon askarini Buxoro, Samarqand, Farg'onadan haydab chiqaradi. Taroz Talasda hozirgi Jambul shahrida bo'lgan urushda Gurxon tarafdorlari qattiq yengilib, bosh qo'mondoni Toyongu asir olinmishdir. Buni anglagach Gurxon Olmaliq, Beshbog'liq turklaridan o'z qo'mondasida kuchli qo'shin tuzib ketgan yerlarni qaytarib olish uchun yo'lga chiqadi. Taroz g'alabasidan so'ngra Sulton Muhammad Toyongu boshliq butun asirlarni olib Xorazmga qaytmish edi. Gurxon bu xabarni eshitishi bilan butun borliq askarini unga qarshi keltirib, yana Binokand yaqinida ikki hukmdor qo'mondonligi ostida turk asarlari eng qattiq jang qiladilar. Bu urushda Gurxon tarafdorlari ochiq yengilgan bo'lmasalar ham, uning askarlari orqaga chekinishga majbur bo'ladilar. Chunki bu orada Oltoydagi Nayman turklaridan Toyanguxon o'g'li Kushlukxon Gurxonga qarshi orqa tomondan hujum boshlab, Olmaliqni olib, Bolasog'unga kelayotgan xabari anglanmish edi. Bu chekinishda Xorazmiylar orqadan taqamish berib, Tarozga yetguncha quvg'in qiladilar. Bu yerda ham Gurxon to'xtab, qarshilik ko'rsatmagach, bu chekinish urush allovi bo'lmasin deb Sulton Muhammad shu yerda to'xtalib qoladi. Gurxon shu yurganicha yurib Bolasog'unga kelmishdir. Qarasa, qal'a qopqoqlari uning yuziga yopilmiş edi. Chunki bu yerdagi O'g'uz musulmonlari Xorazm shohning Gurxon ustidan g'alaba qozonganliklarini anglashib, uning tomonidan qo'yilgan shahar bosqoqlarini o'ziga qarashli kishilari bilan qoldirmay o'ldirishib, sulton askarining kelishini kutishmoqda edilar. Lekin ularning Gurxon ortidan yetib kelib, dushmanga eng so'nggi zarbani bergudek kuchlari yo'q edi. Shuning uchun yordamsiz qolgan Bolasog'un musulmonlarini ko'chmanchi turk uluslarining har turidan to'plangan qo'shin bilan kelgan Gurxon qattiq qamal ostiga oladi. Qurol jabduqlari to'liq, urush ustidan qaytgan qiziqqon, o'ljalarga yetolmagan qo'llari quruq, oz bo'lganda 100 ming chamalik askar qarshisida u zamon sharoitiga ko'ra bir shahar xalqi qanday chidab tura olsin? Qamaldan 16 kun o'tgandan so'ng och bo'rilardek ochiqqan ko'p askar kuch bilan kirib shaharni oladilar. O'lja asirlardan boshqa bu urushda musulmonlardan 70 ming kishi o'ldirilmiş edi. Shu bilan birga O'g'uz xondan qolgan eski madaniyatdan namuna bo'lgan o'troq O'g'uz turklarining markazi sanalgan Qutlug' Bolasog'un shahri hayot olamidan ko'z yummishdir. Chingiz davriga kelguncha Turkiston xalqi ichida bunday qirg'in bo'lib ko'p qon to'kilmagan edi. Bu shahar hozirgi vaqtgacha 1966-yilgacha o'zining o'tmishdagi shonlik sharafini taniqli belgilari bo'lgan Oqpeshin, To'rtko'l, Buroni xarobalarini qoldirmishdir. Bu yerda nohaq to'kilgan qonlar egalari Buroni minorasi orqali hanuz shahodat barmog'ini ko'tarib, o'zlarining islomiyatlarini so'ng'ilariga bildirib turadilar.